श्रीमद् भागवतम स्कंद दो अध्याय एक श्लोक संख्या 3 अनुवाद्यता भागवत श्री श्रीमद् ऐसी भक्ति वेदांत स्वयं प्रभुपाद स्कंद संस्थापक वचन के द्वारा निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वादयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुंब भरणेन वा अनुवाद गुजराती अनुवाद वर्तमान मानव संस्कृति मुख्यत्व एवं सिद्धांत पर आधारित है कि रात्र ऊँगू अथवा जाति सुख मानव दिवसे धन उपार्जित करव तथा कुटुंब न पालन खर्चव भगवत संप्रदाय द्वारा आवा प्रकार की मानव संस्कृति ने वखोड़ी का मनुष्य जीवन ए आत्मा ने पदार्थ संयोजन है यदि वैदिक ज्ञान की आखी पद्धति आत्मा ने पदार्थ दूषण में मुक्त करने की दिशा तरफ वेली है आ विषय ज्ञान ने आत्म तत्वज्ञान कहवाये जे लोग अत्यंत भौतिकवादी है आ ज्ञान की अजाण होने भौतिक सुख भोग में आर्थिक विकास साधवा में वरणवाला हो आवा भौतिकवादी मणसों कर्मीओ कहवाये नियंत्रित रीते आर्थिक विकास साधवा तथा विषयवासना सतोषवा स्त्री संग करने छूट है जे लोग कर्मीओ की ऊंची अवस्था में अर्थात जो ज्ञानी योगी और भक्त है जातीय सुख भोगवान सख्त निषेध हो कर्मी आत्मतत्व ज्ञान की महदअंश वंचित होने लीधे जीवन आध्यात्मिक लाभ मेलवा विना पसार मनुष्य जीवन आर्थिक विकास साधवा सख्त वैस्तृत करने निर्माण नहीं कूतरा अथवा भूमि माफक विषयवासना सतोषवा खास कर भौतिक जीवन की समस्याओं ने उकेल અને તેને લીધે પેદા થતી યાતનાઓને સમાવવા માટે નિર્માયેલું છે આમ કર્મીઓ તેમના કિંમતી માનવ જીવનને રાત્રે ઊંઘવામાં તથા જાતિ સુખ ભોગવવામાં અને દિવસે તેના ભૌતિકવાદી જીવનનું ધોરણ ઊંચું લાવવા માટે ધન એકઠું કરવામાં સખત મહેનત કરવા વ્યક્તિ લાગે છે અહીં ભૌતિકવાદી જીવનનું સંક્ષેપમાં વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે તથા મનુષ્યરૂપી જીવનનો વરદાનને મૂળ માણસો કેવી રીતે વેડફી નાખે છે એનું વર્ણન નીચે આપવામાં આવ્યું છે श्लोक और तात्पर्य में किस प्रकार जीवन व्यतीत करना चाहिए और किस प्रकार व्यतीत नहीं करना चाहिए उसका वार्तालाप है। जो आत्मतत्व अज्ञानी है जो नहीं जानते हैं आत्मा क्या है और जीवन का क्या उद्देश्य है तो खाली पेट भरने के लिए कुटुंब के लालन पालन पोषण करने के लिए और इंद्रिय सुख के लिए जीवन व्यतीत करते या इस प्रकार जीवन नष्ट कर लेते शास्त्र का प्रमाण है कि इस मानव जन्म बहुत ही दुर्लभ है 84 लाख जीव जाति में भ्रमण करने के बाद हम इस मानव जीवन प्राप्त करते और इस मानव जन्म में आत्मतत्व के बारे में पूछना चाहिए किंतु जो जैसे पशु खाली कुटुंबों के पोषण के लिए जीवन नष्ट कर लेते हैं वे दुर्भाग्य है और जो सुभाग्य है कृष्ण भक्ति प्राप्त करते हैं भ्रमंड भ्रमते कनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद फाय भक्ति लता बीज असंख्य जीव यही एक ब्रह्मांड है यही ब्रह्मांड में असंख्य जीव खाली दालभ विद्यानागम है असंख्य जीव ब्रह्मांड की दूसरी बात लेकिन बालब विद्यालय एक शरीर में कितने जीव है क्योंकि वो सब क्या बोलते हैं अणु सब अणु में जीव है हम बोलते हैं ये मेरा शरीर है क्योंकि मैं इस शरीर का आत्मा हूं देही और देह ये देह और देह का मालिक देही कहलाता है देही ना उसमें यथा देह है लेकिन मैं इस शरीर में अकेला नहीं हूं बहुत बहुत असंख्य जीव है एक शरीर में कितना अणु है डॉक्टर बोल सकते हैं नहीं? They don't tell you in medicine how many cells are in the body? How many cells? How many cells are in the body? No idea. Unlimited. Even in one body. Kali ek sharir mein kitna anu hai? Yahan par ek doctor wo bhi nahi jante. Hum nahi jante. Koi bhi nahi jante. To ek aur भाला दो दिन आगे के बहा है वो खेती में कितना घास है और जमीन में कितना किरा है असंख्य और ब्रह्मांड में कितने जीव है असंख्य और यही ब्रह्मांड एक ब्रह्मांड है असंख्य ब्रह्मांड है यही ब्रह्मांड सबसे छोटी है सबसे छोटा तो एक ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण अनंत असंख्य जीवगण है इतना ब्रह्मांड भरी मतलब ये ब्रह्मांड में सभी जगह में जीव है आकाश में भूमि पर भूमि में जल में आग में भी आधुनिक वैज्ञानिक दर्शन के अनुसार आग में जीव नहीं रह सकते लेकिन वैदिक मत है कि आग में भी जीव रहते जैसे सूर्यमंडल में सूर्यदेव और उनके पार्षद गण रहते तो इतना ब्रह्मांड भरी मतलब सभी जगह सर्वगा इतने श्री कृष्ण कहते हैं कि जीव सर्वगा उसका मतलब सभी जगह नहीं रह सकते दूसरे अवस्था में 84 लाख प्रकार अवस्था में मतलब 84 लाख प्रकार जीव जाति में जीव रह सकते लेकिन 84 लाख प्रकार जीव जाति है लेकिन सभी में अंतराय होते हैं कठिनाई होते हैं असुविधा होते हैं क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख होते तो 84 लाख प्रकार जीव जाति है और 84 लाख प्रकार जीव जाति में हम प्रयास करते हैं सुखी होने के लिए लेकिन वो संभव नहीं लेकिन दूसरा प्रकार शरीर है जो सच्चिदानंद शरीर कहलाते हैं आध्यात्मिक शरीर वो वैकुंठ जगत जाके प्राप्त होते हैं तो 84 लाख प्रकार 84 लाख और एक तो वो एक भौतिक नहीं है तो वो एक प्रकार शरीर सच्चिदानंदमय शरीर प्राप्त करने के लिए जीवन का उद्देश्य है वो आध्यात्मिक मतलब आत्मा आत्मा से घटित है तो इस मानव जीवन में वो अवसर है अध्यात्म के बारे में पूछने लेकिन ज्यादा लोग इसके बारे में नहीं पूछते क्योंकि निद्रा ह्रियने ह्रियते नक्तम तो रात को सोते और व्यवायन व्यसन करते मतलब मैथुन और दिन में आर्थिक विकास और भोग विलास ये दोनों के लिए व्यस्त रहते और इस प्रकार पूरा समय अपचय करते लेकिन जो भाग्यवान इतना ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण 84 लाख के जो नित्य करे ये ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जी जो भाग्यवान है सोचना शुरू करते क्या क्या क्या क्या ये वल्लभ विद्या नागम है विद्या है वो ये सब विद्या क्या है तो इसी प्रकार प्रश्न से विद्या होते हैं मतलब कैसे ब्रिज बनाना है वो इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग कैसे कंप्यूटर चलाना है कंप्यूटर साइंस तो प्रश्न होते हैं लेकिन यही प्रश्न किस लिए दुख होते, किस लिए दुख से बचाना है, वो प्रश्न कोई नहीं पूछते। और अगर कोई पूछेंगे तो जवाब नहीं मिलेंगे। यहाँ पर कंप्यूटर साइंस सीखो, यहाँ पर दर्शन तत्व ज्ञान नहीं मिलेंगे। तो इसलिए बालाभ विद्यानगर के बीच में यही मंदिर है, वास्तविक विद्या यहाँ मिलते। वो सब कंप्यूटर विद्या, इंजीनियरिंग विद्या, होम साइंस विद्या, वो सब वो एक प्रकार विद्या है, लेकिन वो विद्या का सार नहीं है। कंप्यूटर साइंस से कंप्यूटर साइंस सीखना से जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख से बचाना नहीं होता। तो इसलिए भाग्यवान होना चाहिए। भाग्य क्या है? मैंने अमेरिका में सर्विस मिला, हरिबो नहीं है, कंप्यूटर बो विंडोज बो मैकिंटोश बो। अमेरिका एक बार मैंने बॉम्बे में हमारे बीबीटी ऑफिस में, तो हमारे अकाउंटेंट था, लेकिन दूसरा पोस्टिंग वाला मस्कट था। जैसे आनंद सागर में डूब गए। मस्कट में सर, उसका मतलब क्या है? तो मस्कट में गाढ़ा के समान काम करना है, ऐसा मैं जानता हूँ क्योंकि मैं गांव जाता हूँ। तो मस्कट में पोस्टिंग का क्या मतलब? तो दिन भर, सात दिन, हफ्ते में सात दिन, हर रोज दिन भर गाढ़ा के समान काम करना, यही गुड जॉब कहलाते हैं। आई गॉट अ गुड जॉब, उसका मतलब मैं गुड गाढ़ा हूं। और काफी पैसा मिल गए, लेकिन समय नहीं है वो सब इस्तेमाल करने के लिए। और सब पैसा मिल गए, लेकिन सब खाना पीना मतलब आप और सब कुछ बहुत महंगा है, और सब बाकी जो संचय करते हैं वो इंडिया मस्कट अप डाउन करने के लिए वो सब नष्ट हो गया। क्या फायदा है? तो भारत वापस आके मैं बोल मैं मस्कट में काम करते हूँ, मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूँ। तो ये अभाग्य है। जो भाग्यहीन सोचते है कि भौतिक अवसर मिला भाग्य, और जो भाग्यवान सोचते है कि भौतिक अवसर नहीं मिला भाग्य, आध्यात्मिक अवसर मिला वो ही भाग्य है। जैसे कि एक बार एक ब्राह्मण, स्मार्त ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु को शाप दिया कि अब से तुम्हारा भौतिक सुख नहीं होगा। बहुत भयानक शाप है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हुए, बहुत अच्छी बात है, मेरा भौतिक सुख नहीं होगा, बहुत अच्छा है, तो आध्यात्मिक जीवन के लिए वो अच्छा हो। तो जो भाग्यहीन सोचते हैं कि भौतिक सुख भाग्य है, लेकिन जो भाग्यवान जानते हैं कि भौतिक सुख तो सुख नहीं है, भौतिक सुख का मतलब संकर्ष करना, थोड़ा सा इंद्रिय सुख के लिए, लेकिन वो थोड़ा सा इंद्रिय सुख के लिए बहुत बहुत कष्ट मिलना है। जैसे कि आज एक फैशन है, मैं गुजराती हूं लेकिन सब कुछ खाता हूं, गर्व से कहो हम गुजराती मांसाहारी है, हम गुजराती हिंदू है और हम सब कुछ खाते हैं, गर्व से कहो हम पटेल है, हम जैन है और हम मांस खाते हैं। लोग नहीं जानते कि मतलब मांस खाते है कि कितना, तो इतना सा एक पूरा गाय नहीं खाते, पूरा मुर्गी भी नहीं खाते, तो इतना सा खाते, इतना चावल और इतना सा मुर्गी का मांस या मटन या जो भी है, लेकिन इतना सा मटन खाने से तो क्या खाना पाओ, बहुत बहुत खराब कर्म फल मिलेगा इतना सा मटन करने के करने से। लोग नहीं जानते, सोचते मैं गुजराती हूं, मैं सब कुछ खाता हूं, हम मॉडर्न है, मॉडर्न है, लेकिन मॉडर्न हेल्दी है, मॉडर्न नरक भी है। लोग नहीं जानते क्योंकि भाग्यहीन है। ये भारतीय संस्कृति जो थी तो लोगों को भाग्यवान बनाने के लिए थी, लेकिन आज क्या है, आधुनिक भारतीय संस्कृति सिनेमा देखना, टीवी देखना, और इस प्रकार नरक जन्म। तो पुरानी भारतीय संस्कृति जो थी तो लोग नरक से बचाने के लिए थी, और आज लोगों को पैकेज टॉर स्पेशल टॉर सब एक साथ नरक जाने वाले हैं, क्योंकि नहीं जानते जीवन का क्या उद्देश्य है, क्योंकि भाग्यहीन है। जो भाग्यवान है भारत में जन्म लेते, क्योंकि भारत में वो अवसर है कि जन्म से अवसर मिलते हैं कृष्ण भक्ति करना, या महाभारत सुनना, भागवत सुनना, रामायण सुनना, और भगवान को विश्वास करना, भगवान की भक्ति करना। लेकिन आज क्या लोग क्या जानते, महाभारत नहीं जानते, जानते क्या वो क्या फिल्म आज चालू है, और क्या बैटिंग है, वो क्रिकेट के बारे में जानते, सिनेमा के बारे में जानते, लेकिन कृष्ण के बारे में नहीं जानते। अगर जानते हो तो टीवी से महाभारत या अमर चित्र कथा, उस मतलब गंभीर ज्ञान नहीं है। तो भारत में जन्म लेना एक अवसर है, लेकिन आज वो अवसर नहीं है, क्योंकि सब जैसे ही पशु जीवन व्यतीत करते, निद्रा हियते नक्तम व्यवहार, रात को मैथुन और दिन में काम बस, और बीच में कुछ शराब पीना, दारू पीना बस। दिन में काम, कुछ पैसा मिलते, दारू पीते, मैथुन करते, सोते, और कुछ नहीं। जीवन का क्या उद्देश्य है उसके बारे में कोई चिंतन नहीं होते, खाली अभी पैसा है ठीक है, एंजॉय, हैव फन, भोग विलास करो। तो उस प्रकार जीवन इस श्लोक में ही सुखदेव गोस्वामी तिरस्कार करते, ऐसे न होना चाहिए, भगवान होना चाहिए। गुरु कृष्ण प्रसाद एक है भक्ति लता बीज, गुरु के पास जन्म चाहिए आत्म तत्व ज्ञान अर्जन करने के लिए। आज तक ऐसे बहुत गुरु भारत में, लेकिन आत्म ज्ञान नहीं देते, कहते हैं मैं आत्म ज्ञान देता हूं, लेकिन वास्तविक आत्म ज्ञान इतना सस्ता नहीं है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए साधना करना चाहिए, बारंबार शास्त्र सुनना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, और वास्तविक गुरु मतलब सदगुरु सुनना चाहिए। सदगुरु बोलते मैं सदगुरु हूं, सदगुरु कौन है, जिसकी लंबी दाढ़ी है, ऐसे लोग सोचते। एक बापा है निराश, क्या नाम, निराशा बापा, निराशा राम बापा, हताशा, हताशा राम। तो उसका गुरु का लक्षण है हंसते और डारी है, लेकिन वो गुरु का लक्षण नहीं है। गुरु का लक्षण है जो तत्व ज्ञानी है, जो कृष्ण भक्त है, सत्कार प्रमंत्र तंत्र विशारदा अवैष्णव गुरु न सद वैष्णव स्वपच गुरु। शास्त्र का प्रमाण है कि एक व्यक्ति अगर वो सभी शास्त्र जानते हैं लेकिन श्री कृष्ण को नहीं मानते, अगर अवैष्णव हो वो गुरु नहीं हो सकते, क्योंकि गुरु का मतलब जो तत्व ज्ञान हमको दिखत कर। तो परम तत्व क्या है? परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम, परम अम्बान, पुरुषम, शाश्वतम, दिव्यम, आदि देवम, अजम विभुम, परम सत्य श्री कृष्ण है। परम मतलब परम ब्रह्म, परम धाम, इसका मतलब परम सत्य श्री कृष्ण। पवित्रम परमम, सबसे पवित्र श्री कृष्ण। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, आदि देवम, अजम विभुम। तो सभी प्रकार से गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि, श्री कृष्ण सर्वोपरि है। लेकिन जो श्री कृष्ण की भगवत नहीं मानते हैं, तो बहुत शास्त्र बोल के भी, या बहुत कहानी बोल के भी, या बहुत लंबी दाढ़ी वाला होने के भी, तो गुरु नहीं हो सकते। उस प्रकार गुरु कहते हैं, मैं गुरु हूं, मैं भगवान हूं, तुम भी भगवान हो। लेकिन वो शास्त्र का विचार नहीं है। आगा आओ, हम सब भगवान है, तो गुरु का क्या, गुरु ग्रहण करने का क्या मतलब है, और शास्त्र पालन करने का क्या मतलब है? शास्त्र का मतलब जो गुरु साधु शास्त्र के द्वारा ज्ञान प्राप्त होते हैं, क्योंकि अभी हम अज्ञानी है। गुरु का मतलब जो हम अज्ञान से, अज्ञान अवस्था से ज्ञान देते हैं, तो यही हमारी अवस्था है, हम अज्ञानी हैं। तो कैसे हम बोल सकते हैं कि मैं भगवान हूं? तो उस प्रकार गुरु वैसे करते, इसलिए अवैष्णव गुरु नास्य। जो अवैष्णव है, जो श्री कृष्ण की श्रेष्ठता नहीं मानते, गुरु नहीं हो सकते, क्योंकि उस प्रकार गुरु स्वयं परम तत्व ज्ञान नहीं जानते। वो खाली गुरु का आकार है, या जैसे दुकान में, सारी दुकान में ऐसे प्लास्टिक प्रतिमा दिखते है, तो उस प्रकार गुरु है, तो खाली शो बॉटल, खाली दिखाने के लिए। लेकिन ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या है? वैदेश सर्वरहमेव वेदः, ज्ञान का सार श्री कृष्ण को मालूम होना। लेकिन जो नहीं मानते, गुरु नहीं हो सकते। लेकिन अवैष्णव वैष्णव गुरु न, वैष्णव स्वपच गुरु, वैष्णव अगर कोई वैष्णव है, चाहे भी ब्राह्मण परिवार के है या स्वपच परिवार। स्वपच का मतलब जो कुत्त करते, तो ऐसा परिवार में जन्म लेने के भी अगर कोई वैष्णव हो, मतलब वैष्णव होकर, तो कुत्त का मांस नहीं करते, वो सब बंद करते। लेकिन इसका मतलब जो एकदम निकृष्ट अवस्था से, लेकिन वैष्णव हो, गुरु हो सकते है, गुरु होना चाहिए। लेकिन जो सत्कुल ब्राह्मण शास्त्र ज्ञानी, लेकिन श्री कृष्ण को नहीं मानते, वो गुरु हो नहीं हो सकते। वो अंधा परंपरा था। परंपरा का मतलब हम नहीं जानते है क्या करने, तो हम अज्ञानी है, इसलिए हम नहीं जानते है। तो ज्ञानी का क्या लक्षण है? इसलिए शास्त्र से सुनने चाहिए। लेकिन आगा हमारे अभाग्य हो, आगा उस प्रकार भंड गुरु के पास जन्म है, ये हमारे आध्यात्मिक जीवन बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। हम देखते हैं सभी जगह में, जैसे कि दक्षिण भारत, अभी एक नया कल्कि अवतार, कल्कि अवतार है, और बहुत लोग को नष्ट कर देते हैं। और इस तरफ वो दाढ़ी वाला आकाशाराम और साई बाबा, सब बेकार है। लेकिन लोग जो अज्ञानी है, सोचते हाँ हाँ बड़ा गुरु है, गुरु ये गुरु भगवान है, क्योंकि भगवत ज्ञान नहीं मिलते। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रचार करना, कि वास्तविक गुरु कौन है, जो श्री कृष्ण को जानते, जो कहते हैं मैं श्री कृष्ण का दास अनुदास अनुदास, जो कहते हैं मैं स्वयं कृष्ण हूं, वे गुरु नहीं है, वो कृष्ण नहीं है, वो कुप्त के नीचे। उसको लाठी मारो बदमाश, तो वो मालूम होना चाहिए। तो ऐसा नाटक करते हैं, मैं भगवान हूं भगवान हूं भगवान हूं। गंगाओं में उस प्रकार एक योगी भगवान था, मार गए ये सब उसके शिष्यों, बोलते हैं वो समाधि में है। क्या नाम अभी याद नहीं है, एक छोटा भगवान है, इतना बड़ा अवतार नहीं था। तो क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद खुशबू आया कि सब आसपास लोग कंप्लेन, पुलिस के पास कंप्लेन किए। पुलिस आए और जबरदस्ती से उसका श्रेय क्या बोलते जला दिया। लेकिन सब शिष्यों बोलते हमारे गुरु समाधि में मर गया, इतना मूर्ख था सचता कि समाधि में। देखो और एक वो खाउकिया बता जो है दक्षिण भारत में, तो 40 वर्ष उम्र तक तो LIC ऑफिस में ऑफिस होता, फिर कुछ अचानक साक्षात्कार था, मैं भगवान हूँ। हम भगवत परिवेशन करते, जैसे कि लोग मालूम हो सकते भगवान कौन है। भगवान कोई LIC ऑफिसर नहीं है, या क्या बोलते है वो यादू, क्या बोलते है जो यादू करते, यादूकारी मजिशन, क्या बोलते है जादू, हाँ जादू, जादूकारी मजिशन, जादूगर, जादूगर नहीं है। भगवान इतना महान है, हम माप नहीं कर सकते, हम कल्पना नहीं कर सकते। तो शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को वास्तविक आत्मज्ञान देते हैं। सुखदेव गोस्वामी ढोंगी नहीं है, और परीक्षित महाराज, क्योंकि परीक्षित महाराज का वास्तविक इच्छा थी भगवान को मालूम होने, इसलिए एक वास्तविक गुरु मिला। जो चाहते ऐसे भंड गुरु तो वैसे ही भंड गुरु मिलेगा, और जो चाहते वास्तविक गुरु, जो चाहते श्री कृष्ण का दास होना, तो एक कृष्ण दास गुरु मिलेगा। और जो चाहते आपने आपन को धोखा देना, तो ऐसा भंड गुरु मिलेगा धोखा देने वाला। तो शास्त्र पर देखते हैं बहुत स्टूडेंट आते हैं, तो रोज इतना पुस्तक पढ़ते फिजिक्स के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, इंजीनियरिंग के बारे में, तो यही सभी पुस्तक पढ़ो, ये अभ्यास करो श्री कृष्ण के बारे में। और हम इतना भाग्यवान है कि श्री श्रील प्रभुपाद इतना कष्ट लिखे, ये सब पुस्तक लिखे, तो दास साव में इतना सारे किताब लिखे श्रील प्रभुपाद, और उसमें वो ज्ञान जो है इतना स्पष्ट है। श्रील प्रभुपाद सब कुछ एकदम स्पष्ट लिखे कि भगवान कौन है, श्री कृष्ण, क्यों, क्योंकि यही शास्त्र प्रमाण है, और हम श्री कृष्ण का दास है, क्यों, क्योंकि यही शास्त्र प्रमाण है। और कैसे है कृष्ण भक्ति, हमारे कर्तव्य क्या है, श्री कृष्ण की भक्ति करना, क्यों, यही शास्त्र प्रमाण है। और कैसे भक्ति करना है ऐसे, क्यों, क्योंकि यही शास्त्र प्रमाण है। प्रभुपाद एकदम स्पष्ट, सब कुछ स्पष्ट है। इसलिए मोहित होना का कोई कारण नहीं है, तो श्रील प्रभुपाद की सब पुस्तकें पढ़ना चाहिए। तो ये हमारे अनुरोध है, आप सब बुद्धिमान है तो अभी भाग्यवान होना चाहिए। खाली बुद्धिमान होने से भाग्यवान नहीं हो सकते। देखते हैं बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है लेकिन भाग्यहीन, क्योंकि कृष्ण भक्ति नहीं करते। बिल क्लिंटन बुद्धिमान है और शक्तिमान है लेकिन भक्तिमान नहीं है, इसलिए भाग्यहीन। और हम बिल क्लिंटन के समान नहीं है, हम सब साधारण लोग हैं। लेकिन हम बिल क्लिंटन और बहुत बहुत बड़े लोगों से और बहुत ही भाग्यवान हैं। हम प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका नहीं है, इतना बड़ा धनी नहीं है, लेकिन यही हमारे धन, ये भगवत। तो भगवत करो, हरिनाम करो, और इस प्रकार जैसे साधारण लोग मोहित नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण। और दुख निश्चय जो नहीं होते हो, परानंद सुख। इफ यू सी अ वैष्णव यू थिंक इज सफरिंग, यू शुड नो इज नॉट सफरिंग, ही इज एक्सपीरियंसिंग ट्रांसेंडेंटल ब्लिस, इज नो सफरिंग। वेयर इज द सफरिंग? इफ यू आर ऑलवेज अब्सॉर्ब्ड इन एक्सटेसी ऑफ रिमेंबरिंग कृष्ण, देन वेयर इज द सफरिंग? नो सफरिंग। इवन देयर मे बी कॉज फॉर व्हाट अदर्स वुड थिंक वुड बी सफरिंग, or others would take a suffering. An elevated Vaishnava doesn't suffer. No suffering, only bliss. Hare Krishna. My reflection is, this slok is related to me. Related to what? To this slok. Oh, acha, okay. जब व्यक्ति सो जाता है तो स्वप्न में उसका मन बुद्धि और आत्मा उसके पास में जाता है, जब वो जो भी स्वप्न देखता है तो उसके साथ में जाता है, तो उसका आत्मा शरीर में भी होता है और उसके मन बुद्धि जहाँ ले जाता है वहाँ पे भी होता है। जाते हैं फिर भी संबंध रखते, अगर संबंध नहीं था तो अगर कोई आते ही उसको जगाने के लिए उठो उठो ए ए उठो, तो अगर वो संबंध खत हो गया है तो कैसे ही उसका जागरण हो। तो चले जाते हैं फिर भी सूक्ष्म रूप में संबंध रखते। मतलब आत्मा स्प्लिटअप तो नहीं होता ना? नहीं नहीं नहीं, वो परमात्मा भी है सभी जगह, परमात्मा पालन करता है। कोई कोई वैदिक दार्शनिक कहते हैं, तत्वज्ञानी कहते हैं कि एक प्रकार से निद्रा अवस्था में और जीव भ्रमण में प्रवेश करते हैं, डीप स्लीप, जब स्वप्न नहीं होती, सुषुप्ति, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति। सुषुप्ति मतलब एकदम गंभीर निद्रा जिसमें स्वप्न भी नहीं होते। When you go outside the body, there's a like a cord, like umbilical cord. It keeps subtle. It's a subtle line like that. If that's broken, then you can't come back. Is it like that? The soul is spread up in the body as a consciousness. There can be consciousness of outside the body. That's the general situation, but not only in dream. In many situations, you can be conscious of outside the body also. Just like someone may be conscious of something that's going on 1,000 miles away. It's also possible. There are so many cases. Someone may say, just like we see Vamsidas Babaji would say that now there's some goat is eating the filthy in the ashram and he's so many miles away. Oh, there's so many. I saw once, I was in Bangladesh, I was with one young boy. We were traveling in some villages. He was crying all day. I said, why are you crying? He can't say, but he feels so much upset. All day he's crying. Then after some time, we went to his village. We found his brother had committed suicide on that same day that he was crying all day. So there's subtle connections. Sometimes even, I mean, this is getting a little abstruse, but sometimes, especially identical twins, they have very close, subtle relationships. Sometimes in the school, the teacher will slap, and the other twin will feel, ooh, will feel the pain. So there's interrelation also. It's not this general situation is the consciousness is limited to this body, but it's not always. But anyway, it's all on the mundane platform. Whether you just like someone may read the mind of someone who's 1,000 miles away, but so what? Actually, that's the fact. There is power by that's been there even been experiments done. You can influence just by thought power. You can influence the thoughts of others. Or you can make objects move. There are some people who can. There's an iron bar. And someone else will be holding it, and just by thought, someone can bend it. Is it true, doctor? You know about these things? Are we talking non-science nonsense? Scientists can't explain it, but it's a fact. Now there are other experiments that have been done that. Influencing people's decisions just by thought, if you concentrate and think that. There have been experiments, and I can't remember that. You influence someone who's even on the other side of the world, that at this time they should do such a thing, and they can be influenced to do it by your thinking. So, but anyway, it's nothing really directly to do with Krishna consciousness. No, karma is interrelated. It's not just that you get your own karma, but it's interrelated also. Just like, for instance, that's why you'll see in Bhagavad Gita purport, it said that if you even see a sinful person who denies the supremacy of Vishnu, you should immediately go and jump in the Ganga. Because just by seeing such a person, you get a sinful reaction. So karma is interrelated. Someone is born in such a, say someone is born in a family, and they're born mentally deficient, just like in your family, there's two mentally deficient. So that is, it's not only the bad karma of the person who's born mentally deficient, but it's also the bad karma of those who are other members of the family for getting such children. You'll find many Marwari families, for instance, they always have some, very common, they'll have some mentally deficient child. Have you seen? In Tirupati, I was told that most of the Tirupati Tirumala Devastanas, most of the workers, most of their families, they have some mentally retarded child because they're supposed to be serving the Lord, but they do so many sinful activities. So it's interrelated. Karma is interrelated. If you just walk into a bar, for instance, just by being there, you are accruing sinful reactions. Unless you go there to distribute problems, books or something. So it's all interrelated. Who said that? It's more important to hear. Darshane pavitra karo. Just by seeing you, but you should understand, real seeing means by hearing. I'm just telling you that once you take him back in the game, Yeah, but you should understand again what seeing means. When we say you take darshan, when you had a darshan with the spiritual master, means I want to have your darshan, all right, then you just come and look at it. It should be hearing. Well, I didn't say that's the Shastra. Actually. I don't exactly understand what you're saying, but I'm sure it's very profound. No sinful reaction, no. For a devotee there's no sinful reaction. Still that injunction is there. For devotees there is no sinful reaction, but you have to see what is the level of the devotee. Otherwise, why are these rules there in Shastra? A pure devotee doesn't have to follow any rules and regulations. Why then are there so many rules in Shastra? Because not everyone's a pure devotee. So you may, even someone's practicing Krishna Bhakti Sadhana, but tendency is to be influenced by the lower modes of nature. Therefore we have so many rules and regulations. Such a rule as jumping in the Ganga with your clothes on when you see a sinful person or one who doesn't accept the supremacy of Krishna, that's not generally practiced in the modern age. You know, we'd have to be constantly booking tickets to up to the Ganga. You know, you have to be booked, you know, go to the Ganga just in the middle of eating your meal and someone walks in, you immediately go to the Ganga and then come back 3 days later and then you try to eat the next bite and then someone else walks in and then it's not very practical. Chant Hare Krishna and you get free from worth bathing in the Ganga many times. Yeah. It can be used like an argument that if consciousness is spread over the body, just like an ant has a very small body, so we have big body, so then we got a bigger body. Mm. So it can be argument that why would they also say, so Krishna is ordinary man, but his consciousness is spread over the universe, so this is a perfect body. Not only Mayavadis say that, the Sri Vaishnavas also say that. We also say that, it's the Vishvarupa. In one sense that's true. That's true, that the universe is a form of the Lord. But that doesn't mean it's the only form of the Lord. It's not incorrect to say that the universe is a form of the Lord. But it's not the only form of the Lord. Mayavadis is what they say, then. We agree with most of it. If they say the absolute truth is impersonal, we agree. But they say it's exclusively impersonal. That we don't agree. Okay, we'll finish then. Hare Krishna.